سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی. ما در بخش سوم گفتارمان پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم. در گذشته مطرح کردیم که مدرس در مجلس شورای ملی در دوره رضا شاه مطرح می کرد که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ما. خب مدرس می دانست که چی می گوید و قبل از مدرس شیخ فضل الله نوری و بعد از مدرس نیز مرتضی مطهری و روح الله خمینی بودند که ادامه دهنده همان سیاست مدرس شدند. سیاست ما، دیانت ما، دیانت ما، سیاست ما، نظریه ولایت فقیه که توسط خمینی اجرا شد. چند دهه می بایست می گذشت، درگیری بین سنت و مدرنیزم با شکست مدرنیزم در دوره پهلوی و با انقلاب اسلامی که در 22 بهمن 57 به ثمر رسید، این نظریه در عمل نیز به اثبات می رسید که رسید. ما 4 تا اقتدار در اسلام را مطرح کردیم یا پیش کشیدیم: اقتدار سیاسی یا همون ولایت یا سرپرستی که اولینش را ولایت یا سرپرستی الله سامی را مطرح کردیم، دلیلش را بیان داشتیم. الله ولی مؤمنین می باشد، سوره 3 آل عمران آیه 68. پس دلیل زنده اقتدار سیاسی الله سامی که در قرآن کلن بیان شده است در سوره 3 آل عمران آیه 68 در یک جمله خلاصه شد: الله ولی مؤمنین می باشد. اقتدار دوم بیان کننده اثباتی اقتدار سیاسی الله سامی است که همون سرپرستی پیامبر سامی است که مطرح می کند: به اونها بگو که اطاعت کنید از خدا و رسول. سوره 3 آل عمران آیه های 31 و 32. ولی پیامبر هم انسان است، می میرد. پس ادامه دهنده اقتدار سیاسی پیامبر سامی یا پیامبر مسلمانان از طرف خدا با چه کسی است؟ با امام. پس سومین اقتدار یا ولایت یا سرپرستی با امام است. سوره 2 بقره آیه 126 را استناد کردیم: به یاد آر هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود، او همه را به جای آورد. الله به او گفت: تو را به امانت خلق برگزینیم. پس این سومین اقتدار یا ولایت یا سرپرستی. ولی امام نیز مثل پیامبر زمانی میرسد که خواهد مرد. پس بعد از امام ولایت، سرپرستی یا یا اقتدار سیاسی جامعه به نیابت از الله سامی با چه کسی است؟ اینجا چهارمین ولایت مطرح می شود. ولایت سرپرستی یا اقتدار سیاسی فقیه یا محدث یا عالم. سوره 9 توبه آیه 122. نباید مؤمنان همگی بیرون رفته رسول را تنها گذارند، بلکه چرا از طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی در نزد رسول برای آموختن علم مهیا نباشند تا اون علمی که آموختند به قوم خود بیاموزند. چهارمین اقتدار، کسانی که حدیث، روایت، نقل قول های امام را که تماما استناد میکنه با کتاب همون قرآن، اونها سرپرستی جامعه را عهده‌دار خواهند بود که همون ولایت فقیه. مطرح کردیم که ظهور اسلام شنوندگان مصادف شده بود با بازگشت به سنت‌های موسایی. سنت‌های موسایی یعنی توحید ناب. به این توحید ناب همون شعار معروف مدرس، سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. و باز مطرح کردیم دین اگر مجموعه ای از قوانین الهی برای مسلمین مد نظر گرفته شده باشد که از طریق وحی بر پیامبر مسلمانان نیز نازل گردیده باشد، پس این قوانین هیچ وقت کشکی نخواهد بود. منطقا باید در جامعه انسانی به مرحله عمل یا اجرا در بیاید. یعنی قوانین الهی برای اجرا در تاریخ نازل گردیده. اگر از نظر مسلمانان این گونه باشد، پس اجرای قوانین در جامعه، قوانین یعنی همون کلام الله سامی که در قرآن آمده است، حتما باید در جامعه دو قوه مجریه و قضاییه در اختیار همون کسانی که به نیابت از امام دخل تصرف در تمام امور روزمره جامعه را دارند اختیار دار باشند. تا چی کار بکنند؟ تا وضع قوانین فرعی موجود در جامعه را که در دوره های متفاوت نیز فرق خواهد کرد بر مبنای همون قوانین اصلی، یعنی قوه مقننه که ابدی و تغییر ناپذیر است، متعلق به 14 قرن پیش می باشد، به پیش ببرند. و در همین زمینه کتابی که 1300 سال از عمرش می گذرد، ابن اسحاق و ابن هشام اون را تألیف کرده اند، تأیید می کنه گفتار ما را. میگوید قوه مقننه یک سره در حوزه مشیت الهی قرار دارد، یعنی ولایت الله سامی را به پیش میکشد در جامعه. سوره 3 آل عمران آیه 68 را، الله ولی مؤمنین میباشد و پیامبر سامی نیز می تواند در هنگام لزوم چیزهایی را بر آن بیفزاید، اما افزودن الله سامی به قوه مقننه به قرآن به معنای قانونگذاری نیست. حتی دست بردن در قوانین یا لغو و تغییر ماهیت اون نیست نخواهد بود، بلکه به معنای فقط حاشیه نویسی، یعنی قوانین فرعی موجود در جامعه را پیغمبر سامی نیز تا حدودی اختیار دارد که بر مبنای قوانین اصلی طرح و تنظیم بکند. شنوندگان، یکی از ابزار و وسیله‌ای که الله سامی اقتدار خودش را بر جامعه مسلمین مطرح می کند و اجرا می کند و پیش می برد، یکی از اون ابزارها ارتداد می باشد. ارتداد در جامعه مسلمین. ارتداد در جامعه مسلمین کلام الله سامی را پیغمبر سامی و بعد امام و بعد از امام ولی فقیه، محدث یا عالم به پیش میبرد. ارتداد را در جامعه. ما داریم به بحث و بررسی یا نقد کتاب ارتداد در اسلام می نشینیم، اثر عیسی ولایی که پایان نامه کارنامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی می باشد. وقتی که مطرح می کنیم که به عنوان کارشناس ارشد یعنی فوق دکترا، کتابی که ازش دفاع کرده و فوق دکترا دریافت نموده و در دانشگاه ها تدریس میشه، ما به نقد این کتاب می نشینیم تا اندیشه شیعه‌گری را در زمینه حقوق بشر کالبد شکافی بکنیم. مطرح می کند ارتداد در لغت به معنای رجوع و بازگشت است. یک دیالوگ مستقیم با این سلسله گفتارها با روشنفکران جامعه داریم مطرح می کنیم، پیش می بریم. با حقوقدانهای جامعه خودمون داریم به دیالوگ می شینیم. شما در کجای قضایا قرار دارید؟ ارتداد در لغت به معنای رجوع و بازگشت است و در شرع اسلام به کسی که بعد از قبول اسلام ترک مسلمانی کند و از اسلام برگشته باشد مرتد می گویند. دلیل معتبر این اندیشه چیست؟ سوره بقره آیه 217 چه میگوید؟ کلام الله سامی: اگر کسی از شما مرتد شود و از اسلام برگردد و در حال ارتداد و کفر بمیرد، اعمال چنین کسانی در دنیا و آخرت تباه و باطل است و آنان گرفتار آتش و همیشه در آن اقامت خواهند داشت. بنابراین وقتی که مطرح می شود گرایش های مختلف مذهبی، سؤال ما این است و پاسخ ما هم همین است. اون چی که مطرح شده در پلتفرم سیاسی مسلمان ها قرآن است، این کلام الله سامی است. برای رسیدن به یک جامعه انسانی با ناانسانی ترین کلام الله سامی که بعد از 14 قرن در جامعه مسلمانان جاری و ساری است، شما چه وظایفی دارید؟ یا اون که مطرح می کند اسلام ما با اسلام خمینی فرق می کند چه پاسخی به این ناانسانی ترین کلام الله سامی دارید؟ مگر در جامعه امروزی ایران اقلیت های مذهبی از حقوق شهروندی برخوردارند؟ مگر بهائیان از حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی در جامعه امروزی ایران برخوردارند؟ نه. چرا؟ به این دلیل ساده، به این دلیل روشن، با استناد به سوره بقره آیه 217 اگر کسی از شما مرتد شود و از اسلام برگردد و در حال ارتداد و کفر بمیرد، در دنیا و آخرت تباه و باطل است. منظور از این کلمه چه هست؟ یعنی کسی که باهائی باشد، کسی که کمونیست باشد، کشتنش حتمی و واجب است. زندگی بر روی زمین برای اون و خانوادهش تباست و باطل است. یعنی باید نیست بشه، یعنی باید نابود بشه. حالا دوباره رجوع می کنیم به سوره نساء آیه 137. آیه 137 چی می گوید؟ آنان که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز گرویده دوباره کفر ورزیدند، پس به کفر خود فرو روند، اینان را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد فرمود. تفسیرش میکنم. الله در سوره نساء آیه 137 مطرح میکنه کسی که از اسلام برگرده مجوز قتلش صادر شده و برای امامان شیعه ضد ایرانی و فقهای ضد ایرانی همین دو سندی که ارائه کردیم کافی است که اجرا بکنن و تا حالا اجرا کردن در این 14 قرن. وقتی که مطرح میکنه که آنان که ایمان آوردند، این اول مسلمان شدند و بعد از مسلمانی مسیحی یا کلیمی شدند، الله آنان را نخواهد بخشید. حالا ما نشون میدیم در سلسله گفتار ما که امام و ولی فقیه و خمینی و همه اینها استناد به همین کلام الله سامی است که حکم راندند و میرانند. میماند به اون کسانی که مطرح میکنند اسلام ما با اسلام خمینی فرق داره. شما شارلاتانید، شما دروغگو هستید. زحف روشن فکری ایران است که به نقد ریشه‌ای و پیگیر در اندیشه اسلامی نکاوید که حرفهای مفت و مزخرف را شما به خورد مردم ندهید. به عنوان سازمان اسلامی، به عنوان جریانهای مذهبی دفاع از حقوق بشر بکنید. زحف از شما نیست، زحف از حقوقدانهای ماست، از حوزه روشنفکری ایران است، چون خودش یزد است. اون چه که شنیدید از قرآن بود، از قوه مقننه بود. حالا امام باقر شیعیان ضد حقوق بشر چه میگوید؟ مرتد کسی است که از اسلام اعراض کرده به اون چه که بر پیامبر نازل گشته کفر بورزد مرتد است. هیچ کشف بزرگی امام باقر شیعیان در این گفتار نکرده. تفسیری روشن و ساده از سوره نساء و سوره بقره آیه 217 را فقط ارائه داده. چیزی از خودش نگفته امام جعفر، امام باقر شیعیان. مرتد کسی است که از اسلام اعراض کرده، اسلام برگردد، به اون چی که بر پیامبر نازل گشته کفر بورزد. بگه اون چی که تو آوردی مشتی مزخرفات چیزی نیست، به پشیزی نمیارزد. کسی که این حرفا بزند، امام باقر شیعیان میگه که این مرتده. پس امام باقر شیعیان استناد کرده به خود گفتار الله سامی. از امام باقر شیعیان برسیم به یک مجتهد زمان خودمان، ناصر مکارم شیرازی. در مورد ارتداد اون چی میگوید؟ میگوید این احکام ارتداد مربوط به کسی نیست که اعتقادی در درون دارد و از مقام اظهار اون بر نیامده، بلکه تنها کسی را شامل می شود که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند. پایان گفتار ناصر مکارم شیرازی. تفسیر مجتهد زمان ما اینه که کسی که عقایدی در درون دل و قلب خودش داره تا زمانی که بیان نکرده خب مسئله نیست، ما که نمیدونیم چگونه میاندیشه، ولی زمانی که بیاد تبلیغ بکنه، تبلیغش در حقیقت قیام میگه بر ضد رژیم موجود خواهد بود. این بزرگترین درگیری فقها بود با پهلوی، به خصوص با ممزداشای پهلوی. وقتی که بروجردی پیغام میداد، مطرح میکرد که بهایان در جامعه اظهار وجود میکنند، این بزرگترین درگیری روحانیت با شاه بود، با دربار بود. به این منظور بود، به این مفهوم بود که بهایان فرصت یافته بودند، شناسنامه‌ای که دریافت میکردند در شناسنامه‌شون ذکر شده بود که دینشون بهایی است. بنابراین اینا دارن اظهار میکنن در جامعه که ما دینی غیر از اسلام داریم. پس اینها مرتد حساب میشوند و اینها نابخشودنی است. همین اظهار وجود بهایی‌گری در جامعه که در شناسنامه‌شون هست، همین عنوان قیام در این زمان جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی شمرده میشه و در زمان شاه هم مرتبا همین را مطرح میکردند که بهایی‌ها در ادارات با عنوان بهایی استخدام شدند و در شناسنامه‌هاشون ذکر شده بهایی. در مورد کشتن مرتدین روزنامه کیهان دوشنبه 1377 12 روح الله حسینیان به عنوان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی حالا چی میگوید؟ توجه فرمایید، ما از کلام الله سامی شروع کردیم، به امام باقر شیعیان رسیدیم و از اونجا به ناصر مکارم شیرازی، حالا رسیدیم به رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی روح الله حسینیان در زمینه ارتداد چه میگوید؟ میگوید مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند. در مورد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای داره صحبت میکنه. مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند، به طوری که بعضی از اونها حتی مرتد بودند و عده دیگر ناسبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند. و ممکن است، اینجا مهم است، و ممکن است مرتکبین از روی اعتقادات مذهبی و تحت تأثیر احساسات دینی یا واسطه یک تعلیل خاصی این آقایان را به قتل رسانده باشند. روشن بیان میکنه کسی که در جامعه اسلامی در ردیف مرتدین شناخته شده باشه، به کیفر رسوندن مرتدین فرقی نمیکنه. خمینی باشه، خامنه‌ای باشه، یا یک بسیجی بی سواد یا شش کلاس سواد باشه، امر به معروف و نهی از منکر اینجا اجرا میشه. قوه مجریه اینجا دیگه مهم نیست که خامنه ایست، خمینی یا اون بی سواد روستایی است. خودش قوه مجریه است، قوه قضاییه است، وظیفه دارد که این دوتا سمت در اختیار اون هست بر اساس بینش اسلامی خودش که مطرح کردیم از کتاب الله سامی، از امام باقر شیعیان و از بنیانگذاران فقه شیعه‌گری که ارائه خواهیم داد، خودش به تنهایی هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه مغنره را اجرا خواهد کرد. و برای همین است این همه قتل هایی که در داخل کشور و خارج کشور انجام شده، هیچ کس بازخواست پس نمی دهد. هیچ کس مسئول شناخته نمی شود. حالا که ما ارتداد را تحریف کردیم، توضیح دادیم و منابعی که ارتداد بر آن ارتباط داره به اون استناد میشه ارائه دادیم، خود نوع ارتداد هم دو نوع است: مرتد فطری، مرتد ملی. مرتد فطری چه کسی است؟ مسلمان زاده ای که حین انعقاد نطفه او پدر و مادرش یا یکی از اون مسلمان بوده و کودک مسلمان به دنیا آمده باشد، پس از بلوغ اسلام را پذیرفته، اونگاه از اسلام فارغ گشته باشد. پس مرتد فطری کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده شده، بعد 19 ساله شده مسیحی، شده باهایی، شده کلیمی. این چی میشه؟ این از پدر و مادر اسلام متولد شده، بعد به دلخواه خودش چون دین خودش رو عوض کرده، این مرتد از نوع مرتد فطری. ما پایه و اساس ارتداد رو مطرح کردیم. حالا خود مرتد فطری جرمش چیست؟ امام هشتم شیعیان ضد حقوق بشر حکم صادر کرده است. حسین ابن سعید میگوید به خط شخصی که بر امام رضا نامه نوشته بود، دیدم که از حضرت امام رضا در مورد مردی که مسلمان به دنیا آمده، سپس کفر ورزیده و از اسلام خارج گشته، سوال می کند که آیا از او خواسته می شود که توبه کند یا بدون درخواست توبه کشته می شود؟ حضرت امام رضا فرمودند که کشته می شود. خلاصه بکنم، شخصی برای امام رضا نامه می نویسه که کسی از خانواده پدر مادر مسلمان متولد شده، بعد یا از اسلام برگشته، شده مسیحی، شده کلیمی، چی کارش بکنیم؟ توبهش پذیرفته میشه یا نمیشه؟ آیا امام رضا صریحا پاسخ میده که باید کشته بشه؟ حالا ما داریم مطرح میکنیم این ناانسانی ترین کلام امام شیعیان ضد حقوق بشر آیا از خودش هست یا استناد کرده؟ ما مطرح کردیم استناد کرده به چی؟ به سوره نساء آیه 137: آنان که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز گرویده کفر فرزیدند دیگر باره، پس به کفر خود فرو روند، اینان را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد فرمود. پس چیزی امام هشتمی شیعیان ضد حقوق بشر از خودش نگفته، استناد کرده به سوره نساء آیه 137. حالا اون جریان منحط ورشکسته مذهبی که داعیه دفاع از حقوق بشر و اسلام میکنه، که اسلام ما با اون فرق میکنه، شما برای کسب قدرت سیاسی است که این جار و جنجال ها رو به پا کردید. از بنیانگذاران شما که سازمانتون را تشکیل دادن مرتجع بودند و شما هم مرتجع تر از اون. جامعه ایرانی از هیچ گرایش سیاسی به اندازه گرایش سیاسی شما ضربه ندیده. متحجد ترین بخش جامعه ایرانی را به عنوان روشن فکر که میخواهید کسب قدرت سیاسی بکنید شما تشکیل میدهید. حالا مرتد فطری را مطرح کردیم با مثالی از گفتار امام هشتم شیعیان. حالا مرتد ملی چیه؟ کسی است که از پدر و مادر کافر متولد شده، در حین انعقاد نطفه پس از بلوغ اظهار کفر کند، اونگاه مسلمان شود، سپس از اسلام برگردد. تفسیر: یه خانواده مسیحی یا زرتشتی یا بهایی متولد میشه، کسی از پدر و مادر بهایی یا مسیحی یا زرتشتی، بعد 20 ساله که میشه از دین که وابسته به پدر و مادرش بود برمیگرده، میاد مسلمان میشه، بعد از 2 سال دوباره پشیمون میشه، به دین دیگری میگرود. این عمل را که مرتکب شده میگن مرتد ملی. مرتد ملی، مرتد فطری تفاوتش اینه که از پدر و مادر مسلمان متولد شده، مرتد ملی از پدر و مادر نامسلمان متولد شده، بعد مسلمان شده، دوباره تغییر دین داده. خب حالا امام موسی بن جعفر ضد انسانی ترین امام شیعیان، ضد حقوق بشر، در مورد مرتد ملی و فطری چی میگوید؟ اینو میگوید: در مورد مسلمانی که نصرانی شده سوال میکند، پرانتز مرتد فطری، حضرت میفرماید کشته میشود و از او درخواست توبه نمیشود. عین فرمان امام هشتم شیعیان ضد حقوق بشر هم همین بوده است. راوی میگوید نصرانی که مسلمان گشته سپس مرتد گردیده، سوال از امام موسی بن جعفره، حضرت فرمود از او درخواست توبه می شود، اگر توبه کرد چه بهتر، وگرنه کشته می شود. اینو از نو تکرار می کنم. سوال دومش، راوی می گوید یک نصرانی مسلمان گشته، یک مسیحی اومده مسلمان شده، بعد دوباره از اسلام برگشته، مرتد شده. حالا شما حضرت امام موسی بن جعفر نظرتون در این باره چیه؟ ازش باید تقاضای توبه کرد؟ از مسیحیت دوباره به اسلام برگرد یا نه؟ میگه چه بهتر که کشته شود. حالا شما شنوندگان، ما بحثایی رو که مطرح میکنیم و پیش میکشیم، روشنگری یک کارش همینه، تمام کارش در اصل همینه که شما هم بیندیشید، فکر کنید، رهایی خود شما دست خود شماست. اگر قرار جامعه ایران یک جامعه انسانی بشه، اول شما باید انسانی بیندیشید. اون زمان که شما انسانی نیندیشید، 10 قرن هم این جامعه بره، خمینی ها و خامنه ای ها و رجوی ها خواهند بود. بنابراین ما در توانمان این گفتار هاست، این کوشش هاست، و شما برای رهایی خودتون بیشتر از ما باید بکوشید. اگر خواهان رسیدن به یک جامعه انسانی و شرافتمند هستید، اگر جامعه ای انسانی و شرافتمند بود، باید مطمئن باشیم که آحاد اون جامعه، بیشترین افراد اون جامعه به لحاظ بینش و منش شرافتمندانه میاندیشن. و اگر امروز جامعه ایران انسانی نیست، مردمانی که اون کشور را 60-70 میلیون را تشکیل میدهند، بینش اونها ناانسانی است. شما بینش انسانی ندارید. عطر و ادکلون زدن و به 17 مدل پوز دادن شرافت انسانیت نمیاره. اگر امروز جامعه ایران جامعه بیابروس به لحاظ حقوق انسانی، این مردم ایرانند که این بینش را داشتن در گذشته، این همه رادیوهایی را که در خارج از کشور هست، صدای چه کسانی بیشتر به گوش مردم میرسد؟ اونهایی که داد و هوار اسلام میکنند هنوز صداشون به گوش مردم میرسه. صدای ما در فضا گم میشه شنوندگان، چون ایرانی از بینش و منش انسانی برخوردار نیست. جمهوری اسلامی اثبات بینش و منش ماست در دنیای امروزی. یکی از کارگزاران مولا امیر المؤمنین به اون حضرت حالا چنین می نویسد. خب ما مطرح کردیم به نقد کتاب فوق دکترای عیسی ولایی، کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی. صفحه 98 کتاب خودش چی می نویسه؟ میگه یکی از کارگزاران مولا امیر المؤمنین به اون حضرت نوشت با عده‌ای از مسلمین و نیز نصارا برخورد کردم که زندیق گشتهاند تکلیف چیست؟ حضرت فرمود کسی که فطرتاً مسلمان بوده پس زندیق گشته، یعنی مرتد فطری، او را بکش و از او توبه مخواه. و اما کسی که مسلمان به دنیا نیامده و فطرتاً مسلمان نبوده، یعنی مرتد ملی، از او بخواه تا توبه نماید. اگر توبه کرد رهایش کن، وگرنه او را بکش. این اندیشه تبهکارانه فردی است که 14 قرن است در جامعه ایران و در جامعه مسلمین ساری و جاری است. من هیچ وقت صحبت از به حاکمیت رسیدن پرولتاریا نکردم و نخواهم کرد، برای اینکه روشنفکری ایران این توان درش نیست که به حداقل حقوق جامعه انسانی بتونه حاکمیت سیاسی رو بگیره و اونا پیش ببره، چه برسه به حاکمیت طبقه کارگر. مشکل جامعه ما مشکل فراملی است، مشکل بیهیسیتی و بیعتباری در دنیاست. دست یکی رو میارن در ملای عام قطع میکنن انگشتش. باید منتظر بمونیم پرولتاریا بیاد این مشکل حل بکنه؟ این مشکل فراملی است، به همه مربوط میشود، به روشن فکری جامعه در اصل مربوط می شود. و چرا ما به این مرض خطرناکتر از ایدز مبتلا شده ایم؟ برای اینکه روشن فکران جامعه ما عمدتا فاسد شده و شیعه زده بوده اند. ما دستاورد روشنی از 100 ساله گذشته روشن فکری نداریم. هر دفعه خواستند با حکومت سیاسی اختلاف داشتند، اینا با پلتفرم مذهبی به جنگش رفتند. اینا از منش انسانی و حقوق شهروندی خودشون بی اطلاع بودند. روشنفکری ایران هر موقع تصمیم گرفت کاری بکنه، خودش در زیر عبای ملا خودش رو قائم کرد. جاده صاف کن ملا بوده روشنفکری ایران. بنابراین حرف زدن رسیدن حاکمیت سیاسی به دست پرولتاریا یه حرفی بسیار گنده و رسیدن به اون بسیار سخت است. همین که ما در کشور خودمون آزاد قدم بزنیم به یک نوع حاکمیتی برسیم که انسانها در اون جامعه تأمین جانی بکنند که چه لباسی میخوان بپوشند، دست کسی را قطع نکنند، خیلی کار شقی کردیم. روشنفکری امروز ایران تا این لحظه این توان درش نیست و برای همین آخوند 25 سال مونده. چه کار باید بکنه؟ برای اینکه از گفتن حقایق وحشت داره، برای اینکه نمیخواد تابوهای 1400 سال پیش مشتی تبهکار که حتی به زبانشون هم آشنایی نداره بیاد نقش خودش رو ایفا بکنه. هر موقع روشن فکر ایرانی در جامعه خودش نقش صحیح خودش رو ایفا کرد، اون موقع مردم ایران راه امیدی برای نجاتشون باز خواهد بود. ولی از یک چاله به چاله دیگر با برجسته کردن این اسلام نه اسلام دیگر، همون دوره گذشته تکرار خواهد شد. ما مطرح کردیم که امیر مؤمنان که رفتن ازش پرسیدن که عده‌ای هم مسلمان هم غیر مسلمان آقا کافر گشتن، تکلیف چیه؟ امیر مؤمنان فتوا میده، اونهایی که فطرتاً از پدر و مادر مسلمان بودند کافر شده بودند، حرفی توش نیست، اونا رو بکش. علی میگه دیگه. آیا علی این حرفا را از خودش زده؟ نه، ما نشون دادیم همونطوری که امام جعفر صادق امام هشتم شیعیان از خودش نگفت، استناد بکرد به خود قوه مقننه، به خود قرآن استناد کرد. اینم هم همونجور بکش. میگه اونهایی که مسلمان نبودن مسلمان شدن بعد از اسلام برگشتن، علی میگه که از اونها اول توبه بخوا و اگر توبه را نپذیرفتن بعدن بکش. امام صادق شیعیان هم همین را مطرح میکنه دوباره. هر مسلمانی که از اسلام برگردد و منکر نبوت محمد شد و تکذیبش کند، خونش بر هر کسی که شاهد اون ارتداد باشد مباح بوده و کشتن او بر امام لازم و واجب است. پس قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای همین یک گفتار امام صادق شیعیان کافی است. قتل محمد مختاری، مامن جعفر پوینده، فروهرها، همه قتل‌هایی که در خارج کشور شده، همین یک گفتار امام صادق شیعیان. هر مسلمانی که از اسلام برگردد و منکر نبوت محمد شد و تکذیبش کند، خونش بر هر کسی که شاهد هن ارتداد باشد مباح بوده، کشتن او بر امام لازم و واجب است. و باز امام صادق مطرح می کند در مورد کودکی که جوان شده، توجه بفرمایید شنوندگان، در مورد کودکی که جوان شده و در حال یکی از والدین او مسیحی و دیگری مسلمان است یا هر دو مسلمانند، از اسلام روگردان شده و نصرانی شده سوال می شود. حضرت می فرماید رها نمی شود بلکه تعذیب شده تا اسلام اختیار کند. این حضرت که امام صادق شیعیان میگه یه جوانی از پدر مسیحی و مادر مسلمان متولد شده، یا عکس این، بعد این شده فرض کنید 20 ساله، میگه جوان شده از اسلام برگشته شده نصرانی. سوال ما اینه، حضرت پاسخ چیست؟ امام صادق میگه رها نمی شود بلکه تهدید شده تا اسلام اختیار کند. آیا این ضد انسانی ترین کلام امامان ضد حقوق بشر که هم عرب بودن، هیچ کدوم ایرانی نبودن، در جامعه امروزی ایران جاری نمی شود؟ منابع فقها آیا جهلیست؟ استناد به گفتار امامان و استناد به گفتار کلام الله سامی در قرآن نیست؟ اون کسی که این کار می کند دروغگو، شالاتان و پس فطرت است. و امام محمد باقر مطرح می کند کسی که نبوت پیامبر مرسل را انکار کند خونش مباست. راوی می گوید پرسیدن کسی که منکر امامت شما امامان باشد در چه حالی است؟ فرمود کسی که منکر امامی گردد و از سوی خدا تعیین شده و از او و دین او بیزاری جوید، همو کافر بوده و مرتد از اسلام شمرده می شود. با استناد به این روایت امام باقر شیعیان که شنیدید میتوان نظر داد که امام باقر به مراتب ضد انسانی تر شنوندگان از خمینی و خامنه ای میاندیشیده. ازش میپرسن دیگه، میگه که کسی که نبوت پیامبر مرسل را انکار کند خونش مباست. شما به تمام رساله رساله نمیسا خمینی منتظری رجوع بکنید، از تاریخ رساله نویسی رایج شد نگاه بکنید تا به امروز همه همین گفتار را نوشتن. کسی که نبوت پیغمبر مرسل را انکار کند خونش مباست. حالا کسی که خونش را میریزه دیگه فرقی نمی کنه، خمینی باشه، حقوقدان ارشد دادگاه جزایی و قضایی باشه، یا لومپن سر کوچه باشه که بسیجی شده. امر به معروف و نهی از منکر اینجا حکم میکنه. ما اینجا شنوندگان گفتارمون را پایان میبریم و بقیه بررسی ارتداد را در گفتار چهارم دنبال خواهیم کرد. بدرود با شما تا برنامه دیگر.